Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken noemt het goed nieuws dat de VN-veiligheidsraad een plan steunt voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. De Veiligheidsraad nam een resolutie van de VS aan. Daarin worden Israël en Hamas opgeroepen het plan onmiddellijk en volledig uit te voeren. De leiding van Hamas heeft positief gereageerd. Volgens de Amerikanen heeft Israël het plan geaccepteerd, maar de Israëlische premier Netanyahu spreekt dat tegen. Hij wil pas een wapenstilstand als Hamas volledig is ontmanteld. Ondanks de coronacrisis en energiecrisis zijn de schulden bij bedrijven de afgelopen jaren afgenomen. Dat concludeert het Centraal Planbureau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de winsten zijn toegenomen. Ook kunnen bedrijven minder makkelijk leningen krijgen bij banken door strengere regels sinds de kredietcrisis. Het CPB meldt verder dat de spanningen in de wereld nog wel een risico vormen voor de Nederlandse economie. Boeren in Nieuw-Zeeland hoeven toch geen belasting te betalen voor de uitstoot van hun vee. De huidige conservatieve regering maakt een einde aan het plan van de vorige regering. De belasting zou volgens veel boeren het einde van hun bedrijf betekenen. De maatregel zou eigenlijk volgend jaar ingaan, maar er wordt nu gewerkt aan een andere manier om de uitstoot van vee te verminderen. Bijna de helft van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nieuw-Zeeland komt van de agrarische sector. De vaargul bij de ingestorte brug in de Amerikaanse plaats Baltimore is weer toegankelijk voor al het scheepvaart. De brug stortte ruim 2 maanden geleden deels in nadat er een schip tegenaan botste. Sindsdien is er 50.000 pond puin uit het water gehaald. De toegang tot de belangrijke haven van Baltimore is nu ook weer volledig hersteld. Het weer in het binnenland kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Overdag opnieuw buien, tussendoor schijnt ook de zon. En met 14 tot 16 graden blijft het vrij fris. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De discussie over stagevergoeding is weer volop in de belangstelling. Met de stijgende kosten van levensonderhoud en de toenemende druk op studenten om werkervaring op te doen, wordt de roep om eerlijke stagevergoeding ook luider. Welke stappen moeten er worden genomen om stages eerlijk en toegankelijk te maken voor iedereen? Stagiairs in een kano roeien achter een boot met nepwerkgevers aan. Met een zak geld aan een hengel stonden wij te roepen dat ze koffie voor ons moesten halen, kopietjes maken. Maar bijvoorbeeld ook dat ze maar lekker bij Ome Duo gaan lenen als ze geld nodig hebben. Ik vind dat iedereen die een stage doet, verdient gewoon een fatsoenlijke vergoeding. Wat we vandaag wel hebben geregeld is dat ze sowieso een onkostenvergoeding krijgen. En de werkgevers hebben gezegd, het is onze inzet bij de CAO-onderhandelingen om gewoon echt die stagevergoeding te gaan regelen. Het zou niet zo mogen zijn dat omdat jij niet de kans hebt om je ouders lief aan te kijken, jij geen stage kan lopen of studievertraging moet oplopen of jezelf in de schulden moet steken om alsnog maar die stage te lopen. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 4 juni. Van vrijdag 4 juni, wat zeg ik nou? Het is natuurlijk gewoon dinsdag. En vandaag duiken we in het onderwerp stagevergoeding. In Nederland zijn er veel studenten die stage lopen om werkervaring op te doen. Echter krijgen veel stagiaires nog steeds niet of te weinig voor hun werk. En er zijn ook nog steeds volop signalen dat stagiaires uitgebuit worden. En daarom gaat vandaag de jongere tak van de CNV en de ISO naar Den Haag toe met een petitie met maar liefst 25.000 handtekeningen. En dit ga ik bespreken met Casper van Dijk, hij is voorzitter van CNV Jongeren. Goedemorgen, Casper. Goedemorgen, het is Casper Cornelissen trouwens. Oh, nou, dat gaat allemaal hartstikke soepel. Mijn ochtend begon al goed, Casper. Ik stond met een huurauto die het niet deed. Ik had een navigatie die maar af blijft gaan. En nu lees ik de verkeerde. Ja, ik heb net al een hele grote som opgenoemd over wat er allemaal misgaat. Stagevergoeding is nog niet overal geregeld. Maar ook dat je dus niet overal op je stage eerlijk behandeld wordt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij hebben een tijdje geleden hebben we dus als CNV Jongeren een meldpunt opgestart. Omdat wij werken veel met jongeren. We zijn ook een team dat bestaat uit jongeren. We hebben zelf, om ons heen horen we vaak verhalen van dat je uitgebuit wordt op je stages. Dus we hebben een meldpunt opgestart. Om te kijken wat gebeurt er allemaal. En toen hebben we echt best wel veel, hebben we veel meldingen gekregen. Gewoon persoonlijke verhalen van wat er allemaal misgaat bij stages. Dus kun je je voorstellen, dit kan zijn bijvoorbeeld dat je een groot deel krijgt gewoon geen stagevergoeding. Dat is sowieso niet verplicht in Nederland. Maar bijvoorbeeld dat je dat veel studenten worden ingezet als volwaardig werknemer bijvoorbeeld. Aha. Dat er eigenlijk gewoon van je gebruik gemaakt wordt. Alsof je een fulltimer bent met heel veel ervaring. Terwijl dat is helemaal niet waar je voor komt natuurlijk als je stage loopt. Nee, exact. Het hoort eigenlijk gewoon een onderdeel te zijn van je opleiding. Ja. Het fijn om te leren. Ja. En de wet is het ook dat als je ingezet wordt als volwaardig werknemer, dat je dan ook eigenlijk gewoon betaald moet worden als volwaardig werknemer. Maar dat gebeurt niet. Ja, en nou begreep ik dat jullie in ieder geval vandaag natuurlijk naar Den Haag stiefelen. En de eis is eigenlijk een ondergrens van €500 bij een fulltime stage vaststellen. Hè? En ook gewoon überhaupt een minimum stagevergoeding. Ongeacht waar je stage loopt, welk opleidingsniveau je hebt. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, om te beginnen. Als je kijkt gewoon naar jongeren over het algemeen, die zitten in best een slechte, hoe kun je het best omschrijven, sociaal-economische positie. Het leven is best wel duur geworden de afgelopen tijd. Een gemiddelde woning, veel plekken in Nederland, is vrij onbetaalbaar voor een jongere. Daarnaast zitten veel studenten, dus ook gewoon in enorme schulden. Ja. Als je dat soort problemen bij elkaar optelt, dan is het ook. Dan moet je een stage doen en dan krijg je daarvoor niet betaald. Dan stapelt de rij nog verder op, eigenlijk. En dat is punt één. Dus dat ze überhaupt gewoon de jongeren in een problematische financiële positie zitten. Daarnaast zie je dat het ook kansenongelijkheid verergert. Want niet iedere jongere heeft. Zit in de financiële positie om een stage die weinig tot niet betaald wordt, eigenlijk te bekostigen. Dat betekent dat bepaalde studenten, wiens ouders het kunnen betalen bijvoorbeeld, dat die bepaalde stages wel kunnen doen en andere studenten niet. Ja. En dan als laatste, wat daar ook nog heel erg mee te maken heeft, is dat je kijkt naar, als je kijkt naar de verschillende soorten stages die er zijn. Dus dan kijken we het over mbo-stages, hbo-stages en wo-stages. Dan zie je dat als je kijkt naar bijvoorbeeld mbo-studenten, als die een stagevergoeding krijgen, dat die €200 minder per maand betaald worden dan hbo of wo-studenten. En als je überhaupt kijkt, wie krijgt er wel een vergoeding en wie niet, 59% van die studenten krijgt geen vergoeding. Terwijl als je dat vergelijkt met hbo-studenten, 25% krijgt daar geen vergoeding en wo-studenten 35%. Dus het is ook een vraag van hoe waarderen we verschillende type studenten? En dus ook vormen van arbeid die dan gekoppeld zijn aan dat opleidingsniveau. Hoe beschermen we dat? Hoe waarderen we dat? En ik hoorde je net inderdaad als begin zeggen, het leven is gewoon heel erg duur geworden. Dus het is ook logisch dat daar iets tegenover moet staan. Nou komt er ook nog iets aan, of tenminste, dat staat in ieder geval in de plannen, dat als je te lang studeert, dat je daar ook nog een soort van extra bedrag over moet betalen. Het wordt allemaal niet makkelijker voor deze doelgroep. Nee, zeker weten niet. Ja. Het is natuurlijk ook niet heel gek als je erover nadenkt. Want deze doelgroep is, je kan stemmen op je 18e. En dan ben je een beetje vertegenwoordigd. En als je kijkt naar hoe veel jongeren op dit moment, hoe bezig ze zijn met de politiek en hun stem in het politieke debat. Het is niet heel groot. Het is niet heel gek dat als er bijvoorbeeld een hoofdlijnakkoord dan wordt besloten door een groep politici. Ja, de stem van jongeren is daar niet heel erg vertegenwoordigd. Dus het is ook niet gek als je dan kijkt naar de regelgeving die eruit komt. de wetgeving die eruit komt, dat jongeren er vaak wel dupe van worden. Ja, want je loopt stage zo zeg maar tussen je 14e en je 16e ongeveer, afhankelijk van welk opleidingsniveau je doet bijvoorbeeld en hoe snel je doorgestroomd bent. Kijk, als we het hebben over specifiek het onderwijs dat je doet na de middelbare school. Dus mbo-studenten, die zijn vaak inderdaad wat jonger. Dus vaak inderdaad tussen 16 en 18. Mm. Maar hbo- en wo-studenten, die doen dat ook vaak gewoon in hun vroege 20e jaren. Dat verschilt echt hoor. Nagaan als je zo jong bent en er gaan allemaal belangrijke dingen in jouw leven gebeuren waar ook nog wel of niet dus zo'n financiële tegemoetkoming tegenover staat. En je kan daar niet over meestemmen, dan is het best fijn als anderen dat dus wel doen. Want iemand moet het doen. Ja, want wat zijn de huidige regels eigenlijk en richtlijnen over die stagevergoeding? Ja, op dit moment is het gewoon niet verplicht. Er is wel een stagepact afgesloten. Dus eigenlijk een soort van covenant van doelen. Een combinatie van overheden, werkgevers, werknemers hebben dan besloten, dit moeten we doen. Vier dingen die belangrijk zijn. Dat gaat van 2023 tot 2027, specifiek over het mbo. Dus stagebegeleiding verbeteren, uitbannen van discriminatie, zorgen dat er voldoende stages zijn en een passende vergoeding. Nou, al deze dingen, dat zijn een soort van doelen. Maar op dit moment is in de wetgeving is het niet verplicht. En daarom zijn we ook, daarom hebben we ook deze hele campagne opgestart om het wel verplicht te maken. Want op dit moment hoeft dat ook gewoon niet. Mm. Dus en als jij als bedrijf dat niet hoeft te doen, dan is er ook weinig prikkel om het wel uit te keren. Want het kost ook gewoon geld om een vergoeding te geven. Dat is logisch. Ja, ja. Maar goed, er zijn dus allemaal een soort van doelen opgesteld. Is dat dan naïef? Want jij zegt net, wat is de prikkel voor een bedrijf om met die doelen aan de slag te gaan? Of zit er toch ook wel wat in om het een beetje over te laten aan de branche zelf, in plaats van dat je dat moet vastleggen in de wet? Wat zijn daar de argumenten voor? Kijk, je kan inderdaad wel stellen dat verschillende type stages, verschillende type taken, dat die misschien andere vergoedingen zouden vereisen. Dat is logisch. Als je kijkt bijvoorbeeld, als je een heel erg ingewikkelde stage ergens doet bij het Rijk of zo, dan ben je vaak krijg je €750 vergoed. Nou, dat is best een hoop geld voor een stage, zou je denken. Tegelijkertijd is heel veel ook heel duur geworden. Wij hebben dus dat minimum als voorstel van €500. Dat elke stage dat tenminste kan krijgen. En dan inderdaad, als je dan een ander type stage hebt en dat bedrijf dan zelf, dit is wel een taak die iets dichterbij ook werk komt, dan kun je meer uitkeren. Maar 500 voor een fulltime stage, hè? Dit is 500 per maand voor dan van 40 uur per week ongeveer. Ja, gewoon echt een serieuze werkweek aan tijd. Ja. Ja, dus dat is, betekent gewoon dat je als student gewoon je bijbaantje moet opgeven. Hmm. Je kan niet echt werken naast die 40 uur. Dat is gewoon een hoop tijd die je daaraan uitgeeft. En nu word je eigenlijk geforceerd een heel hoge lening aan te gaan. Gewoon jezelf in de schulden te steken om dit te kunnen betalen. En dat is denk ik niet hoe we ons opleidingssysteem in elkaar willen zetten. Nee, dus jullie zeggen eigenlijk, we moeten bedrijven gewoon dwingen om dit te doen, want dit is nou eenmaal gewoon het systeem. Die studenten kiezen daar ook niet voor. Stages zijn verplicht. Zo gaan we nou eenmaal met elkaar om. En stage is en blijft ook werk. Het is gewoon hoe je het went of keert, natuurlijk niet dus die fulltime baan, maar je bent wel een bijdrage aan het leveren aan het bedrijf. En daarnaast lever je je eigen tijd in om een baan te kunnen doen daarnaast. Ja, ja. Hey. Sorry, ga maar. Nee, aan het begin vertelde jij natuurlijk ook vanuit de rol die je doet, dat je dus die verhalen wel verzamelt en ook verhalen hoort van studenten die hier tegenaan lopen. Hoe ingewikkeld is het om dat stukje financiën aan te kaarten als je ergens stage moet lopen? En waar lopen deze mensen tegenaan als ze er binnen bedrijven over beginnen? Nou, je kan best wel stellen dat er een oneerlijke machtsverhouding is. Hmm. Het probleem is dus dat de stagebegeleider of de personen in de stage, dus de aanspreekpunten voor die studenten, dat ook degene zijn die uiteindelijk het eind van de stage hun beoordeling geven. Dit zijn vooral voor mbo-studenten dan, is dit gewoon een verplicht onderdeel van de opleiding. Dus als je hem niet haalt, dan haal je dat jaar gewoon niet. Dus veel studenten die voelen dus ook gewoon een angst om eruit gezet te worden. Ja. Uit die stage. En dat is ook best wel logisch. Veel studenten die. Wij merkten ook in onze meldingen. Heel veel studenten willen niet. Doen het vooral anoniem, omdat ze gewoon niet willen dat hun begeleiders erachter komen. En dat ze wellicht eruit geschopt worden. Ja, want het is voor jou 10.000 anderen. Dat soort argumenten krijg je dan eigenlijk te horen. Mocht je over geld beginnen. Ja, exact. Ja. Dat soort dingen. Ja, het is ook gewoon heel moeilijk om een stageplek te vinden vaak. Hè? Dus dat speelt er ook mee. Ja, want hoe komt dat? Is er gewoon, zijn er gewoon meer mensen die studeren dan dat er stageplekken zijn? Is het echt een krapte? Veel stageplekken. Maar als je verschillende stages, die bieden ook andere, hoe noem je dat, taken aan. Mm. Maar ook ja, andere vergoedingen. Dat is ook een onderdeel hiervan. Hè? Dus als jij een mbo-student bent en je kijkt naar de stages die er zijn. Dan kies je vaak ja, een stage uit die je misschien een beetje een vergoeding geeft. Dat zijn de meest gewilde stages. En ja, ja. Dat niet iedereen zo'n stage krijgt. Ja, en dan als je dan er eenmaal in zit, ja, dan wil je die wel even houden. Ja, natuurlijk. Dus, ja, ja. Nou ja, en dan blijven natuurlijk aan de onderkant de bedrijven over die misschien wat minder populair zijn. Maar op een gegeven moment moet je ja zeggen, want het is ook nog eens verplicht om een stage te lopen als je je studie wil halen. Dus dat die machtsverhouding is ook nog eens aan twee kanten. Je hebt ook de school die je natuurlijk dwingt in iets. En je hebt een werkgever die zegt, ja, wees blij dat je hier bent. En verder moet je je mond eigenlijk houden. Zeker weten. En er is nog iets wat er misschien een beetje aan bijdraagt. Is dat het ook vaak gewoon. Sommige scholen doen dit trouwens heel goed. Hè? Sommige scholen zetten zich echt in om misstanden tegen te gaan. Maar ja. Vaak zijn die scholen die zijn ook verbonden aan die leerwerkbedrijven die dus stageplekken aanbieden. Ze willen dan ook wel dat er komend jaar weer stageplekken beschikbaar zijn. Hmm. Dus school heb je dan ook inderdaad ja, best wel een idee van ja, ik wil wel deze stageplek behouden. Dus dan is het ook wel moeilijk om daar tegen in te gaan. Och jeetje, ja, dan is het hartstikke fijn in ieder geval dat jullie er als een soort vierde partij natuurlijk bovenop zitten om die soort driehoek van afhankelijkheid te doorbreken. Hoe reageren die bedrijven nou op jullie roep om het dus verplicht te gaan stellen en ook te verhogen of in ieder geval een minimum aan bedrag te gaan vergoeden? Hoe reageren de bedrijven? Dat verschilt per bedrijf natuurlijk. Mm. Als vakbond zijn we al heel erg lang bezig met het überhaupt in cao's afspreken om een stagevergoeding verplicht te maken. En om te zorgen dat dat iedere stagiair die dus eigenlijk binnen bij een bedrijf onder deze cao valt, dat die een minimale vergoeding krijgt. En dat is best positief uitgepakt. Veel bedrijven zijn ook bereid dit te doen. Het is gewoon zoals ja, veel verplichtingen. Als je dat dan op je krijgt, dan voelt het in eerste instantie best als een. Hoe noem je dat? Iets wat je moet doen, een regel, een extra uitgave. Maar als je naar verder kijkt, en als je een stagiair goed betaalt, hè, en op die manier dat die stagiair gewoon. Een goede start heeft op de arbeidsmarkt en ook in jouw bedrijf, dan is dat ook vaak een duurzame oplossing voor deze bedrijven. Hmm. Zij willen, want misschien zit er best wel veel talent tussen en willen ze die mensen behouden. Ja. En als je dan nog verder kijkt naar de sectoren zelf, zijn bepaalde sectoren waar dit, waar geen vergoedingen, waar het gebrek aan vergoedingen meest voorkomt. En dat zijn dan echt cruciale sectoren, zoals onderwijs of de zorg. Ja, die beroepen waar we je nu juist het hardst om gillen eigenlijk. Ja, en we hebben dan uit onze meldingen, hoor je dan, ja, dat dan dat studenten dus stoppen met een opleiding bijvoorbeeld of met een stage omdat ze gewoon te veel werkdruk vinden of misschien een burn-out belanden. Hmm. Dat lijkt me voor de gezondheid van zo'n sector totaal onhandig. Ja, en even, want om een stageplek aan te kunnen bieden moet je ook aan bepaalde eisen voldoen. Als ik dit zo hoor, dan denk ik dat er ook gewoon best wel een aantal bedrijven tussen zitten of instellingen tussen zitten die zich gewoon niet aan die vereisten houden. Namelijk omgaan als normale mensen met je stagiaires. Waar moet je eigenlijk aan voldoen voordat je mag zeggen ik ben een bedrijf wat stage aanbiedt? Het is. Er zijn wel echt regels. Er moet echt een contract zijn. Mm. Er moet echt een overeenkomst staan waarin afgesproken staat. Welke taken er binnen vallen. Je mag iemand niet volledig inzetten als werknemer. En er moet goede begeleiding zijn. Er moet een contactpersoon zijn. Contactmomenten zijn met de student. Kijken hoe loopt het. Maar tegelijkertijd zie je dat deze, ook al staat er dan bijvoorbeeld in het contract of in de overeenkomst, dat dit niet de realiteit is. Dat misschien zou je kunnen zeggen dat er vaak een cultuur is van je moet gewoon leren de arbeidsmarkt op te gaan. Dat betekent dat je gewoon moet leren werken en dat begint hier en dat begint hier volledig. Ja. Dus zelfs die regels, die zijn niet voldoende, zeg je eigenlijk. Want als ik het zo hoor, denk ik, dat klinkt in de basis best goed. Hè? Een bedrijf moet aan strikte regels voldoen. Dus je kan je daar als student ook altijd op beroepen als je het idee hebt dat niet nageleefd wordt. Maar jij zegt, dat gebeurt eigenlijk te weinig. Ja, het is een beetje. Je kan het een beetje zien als een gebrek aan, zou je kunnen zeggen, monitoring van deze bedrijven. Het is onduidelijk genoeg welke bedrijven precies de meest, dus eigenlijk dit soort praktijken niet verkeerd doen. Dat is gewoon niet goed gemonitord. Maar dat is ook voor een groot deel omdat studenten gewoon in een zo'n oneerlijke machtsverhouding zitten. Mm. En daarom is het ook moeilijk om te zien waar het nou precies misgaat. Als jij in een positie zit waar jij heel graag, waar je in de stage wil blijven, waar de stage cruciaal is voor je opleiding, dan gaat het ook, dan ga je er gewoon mee door. Dan denk je, nog eventjes die stage doordoen. Precies. Dan ga ik iets anders daarna doen. Maar dan komt dat stagebedrijf er gewoon mee weg. En dat is het probleem. Het is moeilijk te zien. En, dus eigenlijk willen jullie die monitoring ook wel aanscherpen. Daar gaat deze petitie natuurlijk niet zozeer over. Maar ik hoor wel dat jij eigenlijk zegt, dat daar zou best wat meer aandacht naar mogen. Of die bedrijven dat allemaal wel netjes doen. Zeker weten. En je ziet ook dat wel opgepakt wordt door de partijen, zoals wij, maar ook bijvoorbeeld de SBB Studentenkamer, die is ook bezig met het opstellen van waar gaat het dan mis? Dus het meldpunt dat wij hebben, andere meldpunten hier zijn. Maar dat zijn mogelijkheden, maar dat is ook nog iets wat er nog niet echt helemaal staat. En dat is ook iets dat je niet volledig, denk ik, kan overlaten aan het maatschappelijk middenveld. Dat moet ook vanuit wetgeving komen. En dat moet beter worden. Ja, want ik zit even te denken, wat zijn nou de voordelen? Hè? Dus je bent een bedrijf en je wordt een erkend stagebedrijf. En vervolgens word je slecht gemonitord. Dus je denkt, ik hoef niet heel goed te betalen. En misschien kan ik die stagiair ook wel iets harder laten werken. Wat is het voordeel van een bedrijf om dat te doen? Krijg je ook nog subsidie bijvoorbeeld? Of waarom zou je een erkend stagebedrijf willen zijn als je niet in staat bent om normaal met je mensen om te gaan? Nou, het is gewoon het is goedkoop arbeid. Ja. Het is een goede manier om, vooral in tekorten, in gevallen met tekorten, om snel een tijdelijke kracht te hebben. Dat is vaak wel de prikkel die er zit. Mm. Omdat het gewoon, je kan wel voorstellen, we hebben allemaal een aantal dingen die gedaan moeten worden, niet iedereen kan het opvangen. Ja, we regelen wel dat we een stagiair hebben. Een stagiair die kan die kan dus dat een beetje dat ervan afzien. Ja. Dat moet natuurlijk niet de reden zijn. Het moet voor een, je zou denken dat het voor een bedrijf ook gewoon voor hun een manier kan zijn om zelf in de toekomst op een duurzame manier goede werknemers erbij te krijgen. Ja. En voor hun sector zelf ook. Dus helaas is dat niet hoe het altijd behandeld wordt. Nee, hoe leuk is dat? Blijven plakken na je stage, weet je wel. Dat is eigenlijk het liefste een soort van droomscenario voor beide partijen. En dan ken je misschien dat cliché ook wel van, hè, de stagiair die mag alleen maar koffie halen. Dan word je eigenlijk een soort van juist niet ontwikkeld. Dan blijf je de hele tijd gewoon maar een soort van zijtak functietjes doen. Dat zou je eigenlijk ook een vorm van uitbuiting kunnen noemen. Want hè, bedoel, je bent daar om te leren en dit is eigenlijk onderstimulatie. Maar jij zegt, die andere kant komt dus ook echt voor. Heb je daar een goed voorbeeld van mensen die ergens komen om te leren en vervolgens eigenlijk gewoon werk staat te doen wat helemaal niet bij hun, bij passend is bij hun kunnen? We hebben wel. Onze melding is natuurlijk wel anoniem, maar het type melding dat je wordt. We hebben wel eens meldingen gehad van studenten die dan bijvoorbeeld in de zorg werkt en dan een zorgtaak krijgen die eigenlijk past bij iemand die daar echt een hele opleiding voor heeft gevolgd. En dat die tegelijkertijd verantwoordelijk is voor de zorg van een persoon. Dat is best een heftig iets voor een jonge stagiair om mee te maken. En dat is ook onveilig. Ja. Dat soort type dingen, dat komt best wel veel voor. En het voorbeeld wat jij gaf over dus de koffie halen, dat gebeurt ook. Hè? Dat is gewoon ook de andere kant ervan. Dat horen we ook veel. Gewoon echt van die kleine rottaakjes die de rest niet wil doen. Maar en die niks met je opleiding te maken hebben. Dat je gewoon een soort postduif wordt eigenlijk. Zeker. Ja. Maar dat is helemaal haaks op het idee van een stage. Het hoort een leermoment te zijn voor de student om dus kennis te maken met het werkveld. En daar de nodige ervaring op te doen, zodat ze later dus hun rol goed kunnen vervullen. En dit soort dingetjes, dit soort voorbeelden, dat laat zien dat het hele idee van een stage vaak niet helemaal ten goede komt. Ja, ja. Nou, je zou zelfs even hardop redenerend kunnen zeggen, hè, wat jullie dus graag willen, dat er een soort minimale vergoeding tegenover komt te staan. Dat mensen ook dwingt om het serieus te nemen. Dus zowel de betalende partij, dus het bedrijf, maar ook gewoon degene die die stage moet lopen. Op de een of andere manier is een financiële prikkel ook altijd toch een soort drempel om iets waarde te geven. Ja, zeker weten. Helaas is dat wel zo. Ja. Dus als je inderdaad moet uitgeven, ja, dan zou je denken, ja, zorg ik er ook voor dat die kracht die we dan hebben, dat die dan goed wordt ingezet. Toch? Zodat we waken voor het geld. Ja, ja. Het lijkt me wel inderdaad helaas hoe dat zo werkt. Ja, als ik in een verpleeghuis zou werken en er komt iemand stage lopen die ik moet betalen, dan vind ik het wel prettig als zo iemand ook zo snel mogelijk veel leert. En ja, misschien als dat niet gebeurt. Ik heb trouwens een fragment van Carmen, niet de echte naam. Omdat je, wat je net zei, veel studenten doen anoniem hun verhaal. En zij vertelt eigenlijk hoe het dus voelt en wat het met je doet als je ergens stage loopt waar je voor je gevoel en misschien ook daadwerkelijk wel echt uitgebuit wordt. Het gaf mij heel veel stress. Geldproblemen, vriendschappen waar je gewoon geen tijd voor hebt. Nou ja, school blijft zeuren. Dus je krijgt er heel veel stress van. En je hebt ook dingen dat je moet opzeggen met je baan, waar je ook niet 1-2-3 terug mee kan. Het is echt heel stressvol. En het is ook een hele nare ervaring als je wordt behandeld als eigenlijk gewoon een voetveeg. Omdat je ze weten dat je niet betaald krijgt. Dus dan kunnen ze eigenlijk alles maken. En ook het feit dat ze dan zeggen, dat je eigenlijk diep van binnen weet van, ja, ik kan er net zo hard tegen ingaan, maar zij doen nog steeds mijn eindbeoordeling. En als mijn eindbeoordeling niet goed is, dan ga je ook niet over. Dus je moet je heel erg inhouden en heel erg gefrustreerd zijn. Maar je kan er niks eigenlijk aan doen. Het is gewoon wat het is. En dat is heel, heel moeilijk om te beseffen. Ja, dus als ik dit zo hoor, dat voelt echt als een enorme druk. Ja. Dus het is niet niks, zeg, als je allemaal prikkels van stress ervaart en je zou dan ook nog eens de verstandigste moeten zijn en weten hoe je voor jezelf moet opkomen. Dat is bijna onmogelijk. Ja, zeker weten. Het is dus een totaal oneerlijke machtsverhouding waar je in komt. Ja. Je bent ook jong, hè? Dus het is. Komt nogal wat op je af, ja. Ja, ik weet niet of het voor jou zo was, maar het duurde ook voor mij even voordat ik die zelfverzekerdheid had om dat soort dingen te doen. Ik ben 37 en ik durf nu pas een fout te maken door jouw naam verkeerd uit te spreken aan het begin, bijvoorbeeld. Ja, nee, maar ik snap heel erg je punt. Je hebt natuurlijk ook gewoon nog je persoonlijke ontwikkeling. Je bent nog heel erg bezig met je eigen waarden, met jezelf. En ineens zit je met allemaal volwassen mensen aan tafel die het spelletje wel kennen en jij nog niet. Als ik dit allemaal zo bij elkaar optel, wat vind jij dan? Nou ja, je gaat niet voor niks naar Den Haag, maar de rol van de politiek hierin. Ik zou zeggen dat, zoals dat eerder ook gebeurd is met dingen als het minimumloon en andere arbeidsomstandigheden, dat zij daar gewoon normen in zetten waar gewoon aan gehouden moet worden. En gewoon echt streng. Ik vind het een beetje gek dat eigenlijk jonge mensen, die vaak gewoon best wel volledig arbeid verrichten, dat voor hun ook heel intens is. Dat die toch een andere, met een andere standaard worden behandeld dan alle andere mensen. Dat voelt gewoon wrang. Ja, absoluut. Hey, blijf gewoon nog heel even bij ons, maar ik wil ook altijd even een momentje aangrijpen, zodat de mensen die nu aan het luisteren zijn hier een vraag of een opmerking over kunnen achterlaten. En dan gaan we ook altijd nog even naar wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zoals ik net al zei, we gaan ook altijd even naar wat anders. Ik wil toch herhalen dat mocht je nog een vraag of een opmerking hebben over stages, laat die dan vooral achter in de gratis NPO Radio 1-app. Maar ook vandaag sluiten alle politiebureaus met een publieksfunctie in het hele land hun deuren voor 24 uur. Dit is onderdeel van een protest van de politiebonden die strijden voor een vroeg pensioenregeling. Als gevolg hiervan kunnen mensen vandaag geen aangifte doen op de politiebureaus. Sinds 2021 kunnen politiemedewerkers tot 3 jaar voor hun AOW-leeftijd met pensioen gaan. Maar die regeling is dus tijdelijk. En de bonden willen dat deze regeling permanent wordt. En daarom speciaal voor hen draai ik nu de police. Vroeg. Merel Wilaert. So many times today, and I guess it's all true what your girlfriends say, but you don't ever want to see me again, and your brother's gonna kill me and he's 6'10". I guess you call it cowardice. Can't Stand Losing You van de Police. Nou, dat lijkt me wel duidelijk, want hij herhaalt het erg vaak op het einde, moet ik zeggen. Wij gaan het vandaag hebben over stages en voornamelijk over misstanden op stages. Jongeren die eigenlijk niet betaald krijgen, terwijl ze natuurlijk gewoon die stage verplicht moeten lopen en een aanvulling zijn op het bedrijf. Soms ook uitgebuit worden. Nou ja, al dat soort zaken bespreek ik vandaag met Casper Cornelissen, voorzitter van CNV Jongeren. En ik zei natuurlijk, als je een vraag hebt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Ja, vroege vragen, Casper. Dat betekent een vraag van iemand anders, niet van mij. En dat zijn over het algemeen mensen die heel nieuwsgierig zijn. Dus zet je schrap, daar komt-ie. Ik heb onder andere de vraag van Sarah en die zegt: mijn collega's zeggen dat ik niet zo moet zeuren over die stagevergoeding, omdat ik gewoon werkervaring opdoe. Hoe kan ik nou uitleggen dat die eerlijke stagevergoeding toch gewoon heel erg belangrijk voor mij is? Ja, hoe voer je dit gesprek op de werkvloer inderdaad? Het is sowieso... Ik zou zeggen dat sowieso belangrijk is om in kaart te stellen van wat staat er in mijn contract? Hoe ik eigenlijk ingezet moet worden? En wat voor werk doe ik eigenlijk? Dat is denk ik stap 1 om te zien wat gaat er mis? En dan zou ik echt vooral bijvoorbeeld naar de site gaan van de vakbond. En die hebben gewoon een hele... Wij hebben dat dan bij CNV hebben ook gewoon een stappenplan van wat je allemaal kan doorgaan als student. Ja, hoe voer ik zo'n gesprek? En hoe doe ik dat op zo'n manier dat ik er niet uitgezet word, bijvoorbeeld. Ja. Hey, want die adviezen zijn natuurlijk fantastisch en ook dat je die via de vakbond kan vinden. Maar betekent dat ook dat je wil, stel je wil zo'n gesprek voeren, wat natuurlijk heel pittig is en al helemaal als je hartstikke jong bent, kan je ook iemand meenemen dan? Zijn er vakbonden die dat bieden? Iemand meenemen na dat gesprek? Ja. Dat is volgens mij, ik weet precies hoe dat werkt, maar ik kan me voorstellen dat dat wel een beetje moeilijk is. Mm. Ik denk ook voor een student. Om dan gelijk een extern persoon mee te nemen. Om eventjes te vertellen van oké, dit is wat er misgaat. Ik kan me voorstellen dat dat wel echt een grote stap is om te doen. Als je al in een sfeer zit waar het best wel eng is. Yeah. Om überhaupt iets ervan te zeggen. En dan gelijk een externe meenemen. Om te zeggen, ik denk niet dat de sfeer heel erg verbetert. Ook niet in het hoofd van zo'n student. Mm. Ik denk dat het probleem vooral veel is als het hier om gaat. Natuurlijk moeten studenten de mogelijkheid hebben om het aan te kaarten als het misgaat. Maar we moeten het niet bij de student leggen. Dus ik denk uiteindelijk moeten we gewoon een situatie creëren waar het ook vanuit dat het ook cultuur is. Vanuit het perspectief van de begeleiders. Van de mensen die dus eigenlijk de stage aanbieden. Ja. Om op een bepaalde manier om te gaan met studenten. Ja, dat probleem dus niet neerleggen bij degene over wiens toekomst het gaat, maar gewoon de bedrijven die daar verantwoordelijk voor zijn. Karin die stelt ook een vraag, en dat vind ik best een goede vraag, over verantwoordelijkheidsverdeling gesproken. Hoe belangrijk is de rol van de school hier nou in? Want kiest die bijvoorbeeld vaker de kant van vaak genoeg de kant van hun eigen leerlingen wel? Nou, dat verschilt natuurlijk heel erg per bedrijf. Het is, zoals ik net al een beetje vertelde, het is een... die scholen die willen, die hebben natuurlijk ook een. Die willen ook gewoon dat zo'n stagebedrijf aan hun verbonden blijft, zodat de stageplekken overblijven. Dus er is eerst wel ergens een, misschien zou ik kunnen zeggen, een perverse prikkel. Maar tegelijkertijd zijn er ook echt wel scholen die zich echt inzetten om te zorgen dat die studenten gewoon op een goede plek belanden. Ja. Ik zou het moeilijk vinden om te zeggen dat scholen het totaal verkeerd doen. Zo. Maar ik denk dat er gewoon een gebrek is aan een duidelijk... duidelijk neergezette cultuur en normen en gebruiken van hoe dit moet gebeuren aan beide kanten. Ja, die jullie dus het liefst terugzien eigenlijk in een wet. Dus daar begint alles en daarmee als gevolg komt er een nieuwe cultuur. Peter vraagt zich af, hoe kunnen bedrijven beter worden gestimuleerd om meer stageplekken aan te bieden? Vooral als dat dus ook onderdeel is van dit probleem. Dat je door die krapte een beetje een krabbenmand effect krijgt eigenlijk, hè? Ja, dat is wel een goed punt. Want je wil eigenlijk niet dat door het verplichten van een stagevergoeding dat er minder stageplekken komt. Nou, ten eerste is een stagevergoeding van €500 per maand voor wat vaak toch echt wel werk is waar zo'n bedrijf aan heeft. En het, is het uiteindelijk ook gewoon rendabel om te doen. Het is niet een, het is niet voor een goed doel of zo alleen maar. Het is voor bedrijven ook handig om te doen. Nou, er zijn ook voorstellen, weet ik, in de politiek om dan bijvoorbeeld voor midden- en kleine bedrijven misschien een fonds op te stellen waar ze dan heen kunnen gaan als het inderdaad financieel iets moeilijker is. Maar ik zou zeggen dat het aangezien het dan wel ons voorstel dan €500 voor dan een fulltime stage is, dat is iets waar een bedrijf uiteindelijk meer geld op verdient dan dat het kost. Dus je zou denken dat het stageplekken niet zorgt dat er minder stageplekken zullen komen. Of tenminste, dat er geen stageplekken komen. Oké, tot nu toe hoor ik je geen nadelen vertellen eigenlijk. Nee. Tot nu toe gaat het eigenlijk goed. Oké, ik zit heel even te denken of ik nog een andere vraag eruit snel kan filteren. Jazeker, een vraag van Samuel. En dat is eigenlijk een persoonlijke vraag aan jou, Casper. Heb jij zelf ook nare stageervaringen gehad? Ik heb geen stage gedaan omdat ik het niet kon betalen. Dat is al een nare stageervaring op zich, toch? Ik bedoel, het gewoon niet kunnen doen. Ja, zeker weten. Ja, sommige studies is het niet een verplicht onderdeel. En ik had al studievertraging. Ik wilde wel een stage doen, want ik had de ervaring echt heel erg nodig. Ik wilde niet nog een hogere lening afsluiten. Ik heb al best wel hoge studieschuld. Dus ik heb eigenlijk geen stage gedaan. Maar dat is voor mij best wel. Dat was best wel een. Hoe noem je dat? Een slechte kennismaking met de arbeidsmarkt. Want ik heb echt heel veel gesolliciteerd. Maar ik had gewoon de ervaring niet. Ja, want het is natuurlijk ook wel iets wat lekker staat op je cv. Ik bedoel, bedrijven kijken daar gewoon naar of je stage hebt gelopen of niet. Hoe ligt dat dan dat verschillend is? Onder andere krijg ik die vraag ook van Mohammed binnen trouwens. Want volgens mij heb je het aan het begin ook al ergens genoemd. Wanneer is een stage verplicht en wanneer niet? Waar ligt dat aan? Ja, de sector, maar. Dat ligt echt aan het type studie dat je doet. Dus als je kijkt naar een mbo en dan specifiek dat is de BOL, de BOL, de beroepsopleidende leerweg. Dat zijn mbo-studies waar je gewoon verplicht meestal meerdere stages moet doen als deel van de opleiding. En bijvoorbeeld WO-studies is het vaak niet verplicht. Daar is wel echt een verschil in. Tegelijkertijd kun je wel stellen dat voor WO-studies is het vaak wel echt vereist. Je kan niet altijd zomaar ergens binnenkomen. Voor veel sectoren is het ook gewoon echt belangrijk dat je dus die ervaring op doet. En dat zien studenten dan ook echt. En dan kiezen ze er wel gewoon voor om dan maar die stage te doen, om dan maar al dat extra te lenen en gewoon echt op niks te leven, om dan maar wel uiteindelijk een baan te krijgen. Ja, en ik vind het, als ik het jou zo hoor uitleggen, vind ik het eigenlijk ook zelfs gek. Waarom zou het bij de ene studie wel belangrijk zijn en bij de ander niet? We moeten uiteindelijk allemaal deelnemen aan de arbeidsmarkt, in wat voor vorm dan ook. En die stage, ja, dat lijkt me dus heel belangrijk als eerste kennismaking, of je nou WO of MBO doet. Ja, zeker weten. Ja. En dan ook nog, als je dan nog kijkt inderdaad naar van dat dus mbo-studies gewoon voor zo'n groot deel echt structureel minder betaald krijgen dan hbo- en wo-studenten en 59% geen vergoeding krijgt, dan zou ik ook zeggen van ja, voor mij willen we ook af van het hele idee van hoog opgeleid en laag opgeleid. Dat willen we af van een idee dat de een beter is dan de ander. En waarom zie je dus terug in deze stage, in het stagesysteem dat we nu hebben, dat we wel daadwerkelijk anders behandeld worden? Dus ik zou dan echt zeggen, normeer het door zo'n minimum stagevergoeding van €500 en zorg voor, oké, dat is tenminste wat iedereen krijgt. Maakt niet uit wat je doet. Mm. Of je nou of een theoretische opleiding doet. Ja, daar hangt een beetje ook zo'n zweem omheen, hè? Van praktisch opgeleide mensen, die moet je zo snel mogelijk verplicht een stage laten doen. En WO, ach, dat hoeft niet. Dat zijn een beetje de denkende, hogere opgeleide, waarvan je net zei, ja, we willen daar al zo graag van af. Dus doe het alleen daarvoor al. Om gewoon die soort van beeldvorming ook te veranderen. Ja, inderdaad. Ja. Ik dacht, een heel belangrijke stap is. Gewoon in überhaupt het veranderen van hoe we kijken naar verschillende type opleidingen. Hey, en hebben we een beetje cijfermatig door, hè? Gewoon hoe goed en veilig wij stages in Nederland aanbieden als je het vergelijkt met andere Europese landen bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk ook wel uitwisselingsprojecten. Merk je dat sommige studenten ook wel denken, ik ga ergens anders stage lopen, daar is het beter dan hier? Je ziet wel eens trouwens dat juist in het buitenland, dat studenten die hier op school gaan in het buitenland stage doen, dat ze daar ook met best wel veel problemen kampen. Omdat minder overzicht van wat er allemaal gebeurt. Het is gewoon een beetje een probleem hier. Als we het hebben specifiek over stagemisbruik, dus dat kan zijn stagediscriminatie of... onterecht een stageplek kwijtraken of ingezet worden als voorwaardig werknemer of die taakjes koffie halen waar je eigenlijk zou moeten werken, dit soort dingetjes. Het probleem is dat we moeilijk kunnen inzien waar dat precies gebeurt, omdat het gewoon vaak dan vanuit de student moet worden aangegeven. En ja, de studenten zitten nou eenmaal in een positie dat ze het moeilijk vinden zoiets aan te geven. Er is weinig onderzoek nagedaan überhaupt. Het komt nu wel meer op, maar tegelijkertijd kunnen we dat moeilijk inzien. Dus dat is nu moeilijk te zien of dat ergens anders dan echt beter gaat dan hier. Ja, jullie zien vooral eigenlijk dus ook de verhalen van stagiaires die naar het buitenland zijn gegaan en vervolgens daar ook weer tegen dingen aanlopen. Ja, dat hoor je wel, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, Casper, blijf vooral nog heel even bij ons. Ik ga een plaat instarten, zodat de mensen met de laatste vragen die boven in hun hoofd zitten, die ze echt kwijt moeten, nog even kunnen stellen in de NPO Radio 1-app. En dan kom ik zo weer bij jou terug. Thank you. vroeg van de 11e alweer. 11-6-2024. Hoorde je Eric Clapton met Everything Will Be Alright? En ik ben in gesprek met Casper Cornelissen van de CNV Jongeren. En we hebben het over stagevergoedingen. Over hoe om te gaan met stagiaires. Het zijn namelijk net mensen. En hij gaat vandaag met vele anderen richting Den Haag om daar een petitie te overhandigen. En onder andere daarover gaan we het ook nog even hebben. Maar mocht je een vraag hebben, kan je die nog even stellen natuurlijk. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Casper kreeg een vraag binnen van Carla. En die zegt, misschien heb ik het even gemist hoor aan het begin. Maar hebben we nou echt keiharde cijfers, gewoon in percentages, hoe vaak het misgaat op stages? Dus hoe vaak er klachten zijn, hoe vaak mensen uitgebuit worden, hoe vaak mensen misschien juist ondergestimuleerd worden. Weten we daar gewoon keiharde getallen over? Wij hebben zelf een meldpunt gestart. Waar we, wat wij daar doen is, we behandelen die gevallen apart en geven we een advies als het nodig is en als we dat kunnen geven. En wij hebben zelf, als we dan kijken naar bijvoorbeeld, dan zien we dus dat in de helft van de meldingen dan dat er geen stagevergoeding is. En als er bijvoorbeeld dat er 5% hadden wij dan, dat er dan discriminatie voorkomt. 14% dat er een stageplek onterecht kwijtgeraakt is. 16% ingezet als voorwaardig werknemer. Maar als je kijkt naar andere echt... Er zijn ook wel wat brede enquêtes gedaan. Ik weet dat FNV Young United kort geleden ook een enquête heeft gedaan. En daar zie je ook nog best wel, daar zie je dit nog veel uitvergroten eigenlijk. Ja. Maar dat is het moeilijke van zo'n onderzoek is wel, dit zijn meldingen van mensen die dus problemen ervaren. Niet elke stagiair zal dat hebben, maar is niet breed uit goed onderzoek naar gedaan. Geen onbelangrijk speler is de missionair minister Dijkgraaf van onderwijs. En ik zat er net even op te zoeken of ik iets recents kon vinden. Nou, woensdag 24 april bijvoorbeeld zei hij zelf, te veel studenten krijgen geen stagevergoeding. Dus ik scroll even naar beneden. En dan zie ik dat ongeveer 10% van alle bedrijven maar rept over een vergoeding van stagiaires. Dat is ontzettend weinig. En nou spoort hij dus de sectoren aan om daar aandacht voor te hebben in cao's. Ja, wat zegt zoiets nou? Dat Dijkgraaf dan sectoren gaat aansporen om daar aandacht voor te hebben? Ja, het is, je zou kunnen zeggen dat het een eerste stap is. Het is tenminste een het gaat een goede... tenminste, men ziet dat er een probleem is. Hè? Dat is al een tijdje zo. Het wordt niet ontkend. Ja. Exact, er is ook een stagepact afgesloten, ook in, samen met overheden. Dat is ook laatst in Amsterdam gedaan bijvoorbeeld, waar dus een aantal, er is een covenant, dus waar mensen dus samen hebben afgesproken, dit zijn de doelen die willen waarnemen. Echt vast staat het niet. En dat is, ik zou zeggen dat het een goede eerste beweging is, maar dat is natuurlijk niet genoeg. En dat is ook de reden dat wij samen met interstedelijk studentenoverleg en proberen bond, ook van CNV, een petitie hebben gestart om om de stagevergoeding van €500. Voor een fulltime stage verplicht te maken. Ja, die petitie die heb ik een paar keer genoemd. We hebben ook al een aantal keer genoemd om wat voor startbedragen dat dan zou gaan. Jullie hebben denk ik vaker met petities gewerkt. Het is toch ook de manier aan de naar de tafel in Den Haag. Wie zie je voor je als je denkt, dit is nou de persoon of de personen aan wie ik deze petitie zou willen overhandigen? Specifiek de Kamer, de Tweede Kamer, dan de commissie OCW. Dat is degene die dus over onderwijs, cultuur en wetenschap gaat. Dus deze specifiek die mensen die dus te maken hebben met wetgeving erover. En dus die hier hopelijk mee overtuigd worden. Dat zijn de mensen die we sowieso willen overtuigen. En later die dag is er dus een motie om überhaupt een onverplichte stages te verbieden. En dat is... Dat is niet genoeg. Hè? Wij stellen ook specifiek een minimum van 500 voor. Maar laten we zeggen, een eerste stap zou kunnen zijn om inderdaad gewoon überhaupt te verplichten. Ja, dus dat is stap 1. Ik neem aan dat je voor die motie natuurlijk je gezicht al wil laten zien. In de hoop dat iedereen jou en degene met wie je meegaat nog even meenemen in hoe ze vervolgens gaan stemmen. Ja. Ja. Ja. Hey, en bij zo'n motieoverhandiging, of ik bedoel motie- en petitieoverhandiging, je zegt al, ik zou heel fijn vinden om die of die nog even aan te spreken. Maar gaat dat dan ook echt zo? Heb je even 5 of 15 minuten de tijd om met Kamerleden te praten? Ja, er is een vast petitiemoment. Dus dat specifiek op dinsdagen. Daarom is het ook vandaag. Waar dus een aantal partijen dan samen, die dus een eigen petitie hebben opgericht, dan aanbieden. En wij hebben dan meer dan 25.000 handtekeningen voor die van ons gekregen. Ja. En we weten gewoon dat er rest is. Er zullen gewoon mensen bij zijn. Tweede Kamerleden hebben dat aangegeven dat ze tenminste bij willen zijn. Het is ook gewoon. Dus dat is fijn wel dat dat zo werkt. Dat er inderdaad zo'n ruimte is voor. Voor ja, organisaties als de onze om dus zaken te agenderen via zo'n petitiemoment. Maar ja, een petitiemoment is één dingetje. Hè. Het is, je kan heel goed een petitie tekenen en vervolgens tegenstemmen. Wat ook gewoon waar ook echt een kans op is. Dus het is tenminste voor ons een goede manier om dus dit, dus deze campagne of deze zaak eigenlijk te agenderen en te laten zien van ja, dit moet er gewoon gebeuren en hopelijk wordt het dan opgepakt. Ja, Casper Cornelissen, voorzitter van CNV Jongeren. Mag ik jou enorm bedanken voor jouw pleidooi om stagiaires gewoon serieus te nemen en dat ook zich te laten vertalen in het gewoon redelijk uitbetalen van deze krachten. Want dat zijn het gewoon, toch? Het zijn gewoon onderdelen, krachten van je bedrijf. Ja, echt. Ja, nou, dankjewel. In ieder geval ook bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, 25.000 handtekeningen, petitie op naar Den Haag. En ik zou, ik wil je vooral heel veel sterkte wensen met allerlei gesprekken die je daar nog gaat voeren. En laten we hopen dat het politiek opgepakt gaat worden. En natuurlijk in het voordeel gaat uitpakken voor de stagiaires. Ja, ik hoop het ook. Dankjewel, tot de volgende keer. Another one. Take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wrist on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow. Taken. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the door, say. Careful, mama, why what you say? You talking to me like your new bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, wear shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. When I was you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. Wild. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. Wild Thoughts hoorde je nog even in de laatste minuten van vroeg. En ik had het vandaag over stagiaires. Ja, en in welke context dan? Nou, in de context dat ze eigenlijk bijna, of niet bijna nooit, maar op sommige plekken niet betaald krijgen. Terwijl ze er toch echt onderdeel zijn van het bedrijf. Vergoedingen dus. En ook dat sommige stagiaires uitgebuit worden of juist ondergestimuleerd. En daar moet van alles aan gebeuren. Wil je iets doen? Dan kan dat. Je kan nog steeds de petitie tekenen. En wij zijn er morgen weer. We'll be right back.